Wojciech Malajkat w towarzystwie Agnieszki Skrzypczak. Muzyka Piotr Mos. Zapraszamy. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy do reklamy. Kto pomagał ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze cię wspierał i był przy tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Jak zostać prezydentem Ameryki i podbić świat? Zobacz, jak mistrzowsko robi to Kevin Spacey w serialu House of Cards. Tylko w Alekino Plus maraton pierwszego i drugiego sezonu najbardziej kontrowersyjnej serii ostatnich lat. Włącz Alekino Plus 23 i 24 maja oraz 30 i 31 maja o godzinie 20.10. Oglądaj na platformie NC+. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 21 maja, wybiło południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Wszystko wskazuje na to, że najgorsze już za nami. Fala powodziowa na Wiśle przechodzi przez Warszawę, rano dotrze do Płocka. Marek Migalski pozwie w trybie wyborczym Janusza Korwin-Mikkego. Jak tłumaczył w Trójce, chce, by lider Nowej Prawicy odwołał słowa o Holokauście. Polityczną gafę popełnił następca brytyjskiego tronu Władimira Putina, porównał do Adolfa Hitlera. Sandomierz odetchnął z ulgą, Warszawa obserwuje Wisłę, a Płock czeka na falę kulminacyjną. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało najnowsze informacje dotyczące sytuacji powodziowej w Polsce. Brzmią optymistycznie. Najgorsze już chyba za nami. Z informacji przekazywanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wynika, że na odcinku Wisły między Sandomierzem a Puławami sytuacja stabilizuje się. Wały przeciwpowodziowe są stale monitorowane, ale zagrożenie już minęło. Tam woda w niektórych miejscach dotyka jeszcze podstawy wału, ale w niektórych już odchodzi do swojego koryta. Mówi dyrektor Centrum Janusz Skulich. Fala wyzbraniowa od rana przechodzi przez Warszawę. Najgroźniej było w dzielnicy Wawer, w której doszło do lokalnych podtopień. Kilkadziesiąt tysięcy worków zostało ułożone wczoraj w Warszawie po to, żeby zabezpieczać te posesje. Jutro wczesnym rankiem fala na Wiśle powinna dotrzeć w okolice Płocka. Tam w tej chwili strażacy mają pełne ręce roboty. Zadaniem jest zabezpieczenie wałów przed możliwością przesiąkania lub wymycia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, aby w regionach, przez które przechodzi fala wyzbraniowa, na Wiśle i na Odrze, nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Pierwsze cztery listy intencyjne dotyczące funduszu mieszkań na wynajem już są. Bank Gospodarstwa Krajowego porozumiał się z firmami w sprawie budowy 680 lokali. Jesienią chce je przeznaczyć na wynajem po preferencyjnych cenach. Szef Departamentu Inwestycji Banku Piotr Kuszewski potwierdza, że czynsz w tych lokalach ma być niższy niż ten rynkowy. Część z tych lokali, które planujemy zakupić, które będą przedmiotem inwestycji funduszu, to mieszkania w budynkach, które dopiero powstaną. Ile będzie tych mieszkań? To zależy oczywiście od tego, ile mieszkań, ile budynków tak naprawdę całych będzie dostępnych dla funduszu mieszkań na wynajem. A może być ich około 20 tysięcy. Pierwsze lokale mają trafić na rynek już w październiku i Łukasz Piechowiak z portalu Bankier.pl przekonuje, że to termin realny. Może będą jakieś kilku tygodniowe przesunięcia, ale jeżeli mówi się o październiku, to tak naprawdę mówi się o jesieni, czyli jeżeli jest list intencyjny podpisany, jeżeli program ma być uruchomiony już jesienią, to znaczy, że wcześniej research był zrobiony i takie budynki na pewno gdzieś są. Mieszkania dostępne w ramach programu mają być lokalami średniej wielkości. Będzie je mógł wynająć każdy chętny, na pewno w Warszawie, potem także w Poznaniu, we Wrocławiu, Trójmieście i Krakowie. Będzie pozew w trybie wyborczym przeciwko Januszowi Korwin-Mikkemu. Jak dowiedziała się Trójka, zostanie złożona około 14 w Sądzie Okręgowym w Warszawie. O tym, że do tego dojdzie, informował rano na naszej antenie Marek Migalski z Polski Razem. Nie można współpracować z człowiekiem, który twierdzi, że Adolf Hitler nie wiedział, czy nie ma dowodów na to, że on wiedział o ludobójstwie, o Holokauście. Dzisiaj z Pawłem Kowalem idziemy na proces wyborczy z panem Korwin-Mikke o to, żeby odwołał te kłamliwe słowa, a jutro zawiadamiam prokuraturę za negowanie zbrodni nazistowskich, faszystowskich i komunistycznych. Proszę sobie wyobrazić, że ten człowiek jest w Parlamencie Europejskim i mówi takie rzeczy na forum Parlamentu Europejskiego. Jeszcze w ubiegłym roku Migalski udzielił poparcia liderowi Nowej Prawicy. Dziś za to przepraszał. Przepraszam za to poparcie. Uważam, że to jest jeden z największych błędów w mojej politycznej karierze, że poparłem kogoś takiego, kto nigdy na takie poparcie nie powinien zasłużyć, ponieważ mówi rzeczy niewyobrażalne, nie tylko o niepełnosprawnych, ale również o kobietach, o gwałtach na nich. Dwa dni temu Janusz Korwin-Mikke w rozmowie z Pawłem Kowalem w telewizyjnym studiu mówił tak: gdyby pan się znał na kobietach, to pan by wiedział, że zawsze się troszkę gwałci. One zawsze trochę udają, że się stawiają. Trzeba wiedzieć, kiedy można, a kiedy nie. W tym serwisie jeszcze o politycznej gafie następcy brytyjskiego tronu. Podczas wizyty w Kanadzie książę Karol porównał Władimira Putina do Adolfa Hitlera. Media w Londynie podkreślają, że może to skomplikować obchody 70. rocznicy lądowania aliantów w Normandii, na które rosyjski prezydent został zaproszony. Książę Karol, który zwiedzał Muzeum Imigracji w Halifaxie, wydał się w rozmowę z córką żydowskich imigrantów, która jako dziecko wraz z rodzicami wyjechała z III Rzeszy przed wybuchem wojny. A teraz Putin postępuje mniej więcej tak samo jak Hitler, miał jej powiedzieć książę Wali. Jego rzecznik ani nie zdementował tej relacji, ani jej nie potwierdził. Książę Wali nie wygłasza publicznych wypowiedzi politycznych w toku prywatnej rozmowy, powiedział rzecznik Clarence House. Brytyjskie media oceniają, że gafa księcia może skomplikować obchody 70-lecia lądowania w Normandii, na które mają przybyć i książę Karol, i prezydent Putin. Prasa cytuje krytyków księcia Karola, którzy twierdzą, że nie po raz pierwszy popełnia tego rodzaju polityczne gafy, dając wyraz swoim prywatnym poglądom. Lejburzystowski poseł Mike Gapes napisał na Twitterze: jeśli książę Karol chce wygłaszać kontrowersyjne poglądy na sprawy krajowe i światowe, to niech abdykuje i stanie do wyborów. Obrońcy następcy tronu twierdzą jednak, że ma on prawo do własnych opinii i do wyrażania ich prywatnie. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. W całym kraju dziś ma być dużo słońca, tylko chwilami na wschodzie będzie się chmurzyć i tam możliwe niewielkie opady deszczu. Na Podlasiu może też zagrzmieć. Tam też najchłodniej, 23 stopnie, w centrum 26, na Podkarpaciu 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, komunikat specjalny. Okazje dnia w MediaMarkt. Ponad 100 produktów w odjechanych cenach. Tylko dzisiaj w sklepach MediaMarkt oraz w sklepie internetowym. Chciałabym, żeby państwo przyswoili sobie tę wiedzę. Magnez należy dobrze przyswoić. Podwójna dawka nie załatwia sprawy, bo nie o ilość tu chodzi, ale o pełną przyswajalność właśnie. A to charakteryzuje chelat magnezu Albion, zawarty w preparacie Hela Mag B6. Jedyny taki na rynku. Do wody? Wieloletnie badania naukowe potwierdzają bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność działania. Suplement diety Hela Mag B6 to magnez, który działa. Hela Mag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Wszędzie zielono, wszystko rozkwitano, w maju jak w gaju. A jak majowe oferty Payback? Też rozkwitają. Teraz można zebrać 5, 10, a nawet 15 razy więcej punktów. Wystarczy przed zakupami aktywować e-kupony na payback.pl lub w aplikacji mobilnej. Już czuję ten majowy przerost punktów. Do 25 maja aktywuj e-kupony przed zakupami na Allegro, BP, w Empiku, Orange, Real i u wielu innych partnerów i zgarnij nawet 15 razy więcej punktów. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Joho! Miło stasu dla sobie? Myślałaś o wolnym dniu? Łosto w chłopu prasowanie. Spakuj manatki i przyjedź do Termy Białka kompleksu basenów termalnych. Z dzieciskami lub kumoskami. Co by zregenerować siły, skorzystać z zabiegów spa, wymasować kozdą część ciała i nadrobić zaległości z koleżankami. Bilety promocyjne nawet do 50% taniej kupuj online na termabiałka.pl. Nazywam się Mateusz Kusznierewicz i podpowiem, jak znieść limity w swoim biznesie. Pewnie myślą państwo, o nie, zaraz powie, że trzeba postawić żagle albo płynąć pod wiatr. Nic z tych rzeczy. Wystarczy mobilny internet bez limitów od T-Mobile i od razu wypływamy na szerokie wody biznesu. No i się nie powstrzymałem. Korzystaj z mobilnego internetu dla firm bez limitów nawet przez 12 miesięcy. Wybierz tablet Samsung Galaxy Tab 3.10.1 i wysyłaj pliki dowolnej wielkości, skąd chcesz i ile chcesz. Więcej na T-Mobile.pl. T-Mobile. Sieć największych możliwości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 8 minut po południu. Za 6 lat w Polsce tylko 3% ludzi nie będzie mieć pracy. Informuje Bloomberg Businessweek. Brzmi to dość niewiarygodnie, ale stanie się tak za sprawą demografii. Według Głównego Urzędu Statystycznego coraz mniej osób wchodzi na rynek pracy, coraz więcej z niego odchodzi. Ponury to będzie sukces, bo w zasadzie nic nie musimy robić, by aktywizować zawodowo ludzi bez pracy, a bezrobocie niemalże zniknie w Polsce. Co ciekawe, to przedsiębiorcy będą martwić się o znalezienie chętnych do pracy. Jak oszacował GUS, do 2020 roku z rynku pracy ubędzie 2 miliony osób. Co roku przybywa osób w wieku poprodukcyjnym. Jeszcze kilka lat temu rocznie przybywało około 400 tysięcy 65-latków. Dziś przybywa około 520 tysięcy. Już teraz obserwujemy branże, w których brakuje chętnych do pracy. Polski król truskawek Janusz Glinicki zaorał 450 hektarów plantacji, bo nie był w stanie znaleźć chętnych do pracy za 100 zł dniówki. Zmienił produkcję. W całej sytuacji nie pomagają kolejne fale emigracji. Za granicą pracuje armia ponad 2 milionów Polaków, a zdecydowana większość młodych osób myśli o emigracji zarobkowej. Dziś pytanie, czy potrafimy przekonać emigrantów do powrotu, a moim gościem jest pan Dominik Majewski, doktorant Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Pracy i Polityki Społecznej. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. W Newsweeku przeczytałem, że wydawało się, że fala emigracji zarobkowej, która wystąpiła tuż po wejściu Polski do Unii, czyli 10 lat temu, 9-8, zdążyła opaść. Tymczasem mamy nową falę. Mamy do czynienia z poważną liczbą emigrujących? Dokładnie tak. Tak jak pan zauważył, ta fala zapoczątkowana w roku 2004 troszeczkę opadła. Niestety tutaj tendencja znowu się odwróciła i od roku 2012 tych emigrujących młodych osób szczególnie z Polski przybywa. Co ciekawe, znaczy to może jest ciekawe, ale przyznam, że kiedy czytałem te dane, to no to byłem po prostu zmartwiony, bo perspektywy dotyczące emigracji dla polskiej gospodarki też są słabe. Instytut Millward Brown na zlecenie Work Service przeprowadził takie badania, z których wynika, że jedynie 17 na 100 Polaków nie rozważa emigracji, czyli 80% rozważa. To przerażające badania, prawda? Tak, przerażające. Dokładnie chyba w zeszłym tygodniu też na swoich zajęciach ze spędzaniem rozmawiałem o tych wynikach i zrobiłem taki mini test, kto tutaj z obecnych studentów... A, w grupie pana studentów słuchaczy? Tak. I przyznam szczerze, że wyniki były znacznie lepsze, to znaczy tam więcej osób nie rozważało emigracji. Więcej osób jednak tych młodych, przynajmniej tych moich studentów, stwierdziło, że chce zostać w Polsce. Ale wracając jeszcze na chwilę do tych badań Millward Brown, co istotne, w grupie myślących o wyjeździe są nie tylko ci, którzy mają kłopot z pracą w Polsce, no bo to się wydaje zrozumiałe, naturalne, ale to są także ludzie wykształceni, z pracą na etatach, przyzwoicie jak na polskie warunki zarabiający. Może uważają, że zarabiają za mało po prostu. Tak, myślę, że tutaj bardzo kluczowa jest świadomość, że za granicą mogą zarobić więcej. Tym bardziej, że te osoby często znają języki obce i wiedzą, że sobie poradzą w krajach poza Polską, tak? Szczególnie w krajach anglojęzycznych. Jak powiedzieliśmy, coraz więcej osób odchodzi z rynku pracy, coraz mniej ten rynek zasila, tendencja się będzie powiększać. Problem bezrobocia za 6-7 lat zatem rozwiąże się w Polsce sam, tak? No tutaj wiem, że są takie szacunki, że stopa bezrobocia za kilka lat może spaść poniżej 10%. Naturalna stopa bezrobocia dla Polski to jest około tam 6% i nie spodziewam się, że będzie niższa na pewno. Mm-hmm. Natomiast te korzyści, o których pan mówi, są pozorne, bo proszę zauważyć, wręcz odwrotnie, ja spodziewam się samych zjawisk in minus w związku z tym i myślę, że nie bardzo mamy się z czego cieszyć, bo jeśli bezrobocie będzie nawet na poziomie 3%, to chyba nie będzie powodów do radości. Będzie brakowało wielu ludzi do pracy, a nasza gospodarka nie będzie się rozwijać. Dokładnie tak. Pracodawcy, którzy będą chcieli zaoferować ludziom młodym w tym wieku mobilnym pracę, będą musieli po prostu zaoferować więcej, przez co Polska przestanie być tak bardzo konkurencyjna, tak? Czyli stracimy tutaj pewien atut, który mamy na europejskim rynku pracy. Z jednej strony starzenie się społeczeństwa to jedno, o czym rozmawiamy. Nakłada się to jeszcze jeden problem, o którym wspomnieliśmy, czyli emigracja. To gigantyczne wyzwanie przekonać Polaków do powrotów. A może to jest, powiedzmy sobie szczerze, misja beznadziejna, bo po prostu nie sposób ich przekonać. No tutaj kraje, do których są te główne kierunki imigracji, czyli głównie Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia czy też Holandia, myślę, że tutaj zabezpieczenia socjalne też dużą rolę odgrywają i to powoduje, że no, pracownicy, znaczy osoby poszukujące pracy w Polsce wyjeżdżają tam, bo no, czują się tam bezpiecznie, tak? Więc no tutaj Polska jakby no, nie ma możliwości jakby rywalizować o taką osobę, natomiast tutaj tak jak zauważyliśmy wcześniej, po prostu te masowe wyjazdy spowodują, że pracodawcy będą musieli oferować więcej pieniędzy dla osób, które po prostu pozostały w Polsce. Jest pewien plus. Przez ostatnie 10 lat Polacy przesłali do kraju z emigracji, szacuje się, że około 170 miliardów złotych, no ale to i tak nie rekompensuje faktu, że ich tu nie ma, prawda? Dokładnie. Gdyby zaczęli wracać z doświadczeniami, z kapitałem i gdyby zaczęli zakładać tutaj w Polsce nowe firmy, no to wtedy można by mówić, że problem się rozwiązał, ale póki co tak się nie dzieje. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed 13 raz jeszcze bardzo dziękuję. Dominik Majewski, doktorant Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Pracy i Polityki Społecznej. Kwadrans po południu. Dziś pytanie, czy potrafimy przekonać emigrantów do powrotu. 7 trójek na początku 22, 71 335 w sprawie SMS-ów, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pani Anastazja uzupełnia, i to prawda, król truskawek płacił złoty 50 groszy za kobiałkę. Nie wiem, ile godzin trzeba pracować, żeby tyle zarobić. Mówiąc o dniówce na poziomie 100 zł, czy pracował pan kiedyś na truskawkach? Owszem, tak, pani Anastazjo, wprawdzie nie zarobkowo, ale po to, aby zebrać, ale rzeczywiście to jest bardzo, bardzo ciężka praca. 7 trójek na początku, 22. za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Macieju. Przypomnę pytanie, czy potrafimy przekonać emigrantów do powrotu? Słucham pana. Proszę pana, to w ogóle nie jest żaden problem. Pytanie trzeba sobie postawić tylko, dlaczego ci ludzie wyjechali. Ja mam 42 lata, prowadzę razem ze wspólnikami niedużą firmę, zatrudniamy 30 parę osób. Mhm. I niestety szlak troisty nie... Halo, panie Macieju. No niestety połączenie zostało przerwane. Pan Andrzej na antenie. Panie Andrzeju, halo? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry, może pan Maciej jeszcze się do nas dodzwoni. Słucham pana. Mam nadzieję. Panie Kubo, młodzi ludzie wybrali wolność niż użeranie się z polskimi urzędami skarbowymi, zgrają tego typu podobnych bezmyślnych urzędników. Pozostali ci, pozostali w kraju są niewolnikami kredytów. Dopóki my, jako ich rodzice, nie rozbijemy tej szarańczy, to nie mają po co wracać. Nie ma najmniejszego sensu, żeby tutaj przyjeżdżali, żeby sobie tutaj życie układali. Wysokie podatki, progi niewaloryzowane od lat, urzędnik traktujący człowieka jak tylko tą dojną krowę, która ma dostarczyć pieniędzy. W starciu z urzędnikami jesteśmy bezsilni. Dlaczego w Anglii, jak Polak słabo zna angielski, zaraz szukają kogoś, kto by pomógł mu w załatwieniu tej sprawy w urzędzie? Ja zauważyłem teraz przed wyborami, że panujący ani były premier jakoś na wyspy nie zachęcają, na wyspach nie zachęcają Polaków do powrotu, do przyjazdu do kraju. No, zauważyłem, że Janusz Palikot zachęca, ale nie bardzo w spocie, przynajmniej tego nie słychać, nie bardzo wiadomo czym. Pani Katarzyna napisała, mam 23 lata z chłopakiem, w tym roku wyjeżdżamy do Stanów. Ja jako artystka będę tworzyć kulturę innego kraju, a chłopak będzie rozwijał nowe technologie. Nie zamierzamy wracać, jeśli założymy rodzinę, to już za granicą. Panie Krzysztofie, witam, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Miło mi. Panie Kubo, nie ma pan wrażenia, że sam problem jest nieco głębszy niż cyfra 3 bądź 6%, którą tutaj pan poprzednio... Którą się, posługiwałem. Tak, dokładnie. Ja sądzę, że problem jest dwojaki i po pierwsze struktura tego bezrobocia jest problemem. Oto bezrobocie naturalne jest bezrobociem ludzi o niskich kwalifikacjach. Natomiast problemem jest poszukiwanie ludzi o wysoko wykwalifikowanych. Z tego, co ja widzę w tej chwili, bardzo dużą siłą naszej gospodarki są niskie koszty pracy, ale to jest pozorna zaleta, bo to jest krótkoterminowe. Jeśli będziemy mieli problem z bezrobociem, pójdą nam do góry koszty pracy, stracimy tę zaletę. Nie będzie centrów usług wspólnych, nie będzie tej struktury gospodarki, którą mamy w tej chwili, a to jest struktura opierająca się w pewnym sensie na tak jakby Polsce jako zapleczu wytwórczym dla krajów wysoko rozwiniętych, takich jak na przykład Niemcy i Szwajcaria. I teraz Niemcy są w stanie płacić dużo więcej swoim obywatelom ze względu na fakt, że oni mają opartą gospodarkę na wiedzy. W momencie, kiedy wykonywane są duże projekty, istotne wartościowo projekty, z tych projektów powiedzmy 1/3 to są, czy też połowa maksymalnie to są koszty wytworzenia. Reszta to są koszty tak zwanego know-how. Ta reszta zostaje w Niemczech. To jest zresztą jeden z warunek ubezpieczeń sportowych, które są robione przez niemiecką instytucję ECA, a to, co u nas jest, jest jeszcze dzielone na koszty materiałowe i koszty pracy, więc my tak jakby z definicji zarabiamy mniej, a ta większa część tortu, bardziej atrakcyjna część tortu zostaje w krajach wysoko rozwiniętych. I mój problem, który ja widzę, czy też problem, który ja widzę z mojej perspektywy jest taki, że w Polsce nie myśli się o tym, w jaki sposób Polska mogłaby zbudować gospodarkę opartą na wiedzy. Nie ma ze strony rządu żadnych zachęt, ani żadnego planu, jak dojść do tego. A to jest moim zdaniem jedyna szansa na to, żeby rzeczywiście Polacy zaczęli zarabiać. Ciekawy i żeby wątek. To zagrożenie, które wynika z niskiego bezrobocia, to zagrożenie wzrostu kosztów pracy i utraty konkurencyjności przez gospodarkę na poziomie makro, zostało zniwelowane. Nie było istotnym zagrożeniem. I tu postawimy kropkę. Dziękuję. Pozdrawiam. Pan Mateusz napisał: panie Kubo, jestem lekarzem stażystą. Z mojej grupy studenckiej kilka osób zastanawia się nad emigracją. Powód: brak możliwości zrobienia wybranej specjalizacji. Miejsce rezydenckich jest jak na lekarstwo. Proponowanie odbywanie specjalizacji w trybie wolontariatu, dyżury bez wynagrodzenia i tak dalej. Jeśli w ten sposób Polska chce przekonać młodych, wykształconych do pozostania w kraju, no to gratuluję. Pan Kazimierz. Panie Kazimierzu, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak troszeczkę z prozy życia. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, ja pracowałem w Wielkiej Brytanii rok czasu. Wróciłem z powrotem do Polski i mam skalę taką porównawczą, jeśli chodzi o przełożonych, o szefów, o nadzór generalnie w firmach. Sposób ich odnoszenia się do ludzi, ich traktowanie przepisów prawa pracy. Jest mój syn również za granicą, który pracuje tam już 8 lat, blisko 9. Proszę mi wierzyć, że nasi pracodawcy nie dorośli do tego, żeby zarządzać ludźmi. Są aroganccy, najczęściej nie mają przygotowania, nikt ich w szkołach, na uczelniach nie uczy, jak postępować z ludźmi, jak się odnosić do nich. Polskie prawo pracy mają za nic. Byłem również członkiem Rady Pracowniczej, rozmawialiśmy z pracodawcą na temat różnych przepisów i pracodawca najnormalniej w świecie Radę Pracowniczą oszukiwał, mówił nam co innego, a robił co innego i w żaden sposób nie można było przekonać go do tego, żeby postępował zgodnie z jakimiś kanonami dobrego wychowania, chociażby nawet. Pan Darek napisał i pyta, dlaczego mają wracać, jeśli mają pracę lepiej płatną niż w Polsce, jeśli żyją. W państwach, w których urzędnicy są przychylni obywatelom, służą pomocą, a nie są narzędziem restrykcji, to po co? PS, nie podał pan wczoraj wyników sądy, to prawda, przepraszam, zapomniałem. Na stronach internetowych tę informację państwo znajdą, ale nie podałem, już podaję. 99% internautów wczoraj uznało, że proponowane przez Senat zmiany w ustawie o wykonywaniu mandatu posła senatora są niepotrzebne. Artur Satora, rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego. Jest drobny powód do zmartwień, dlatego że cały czas będzie ubywało teraz już młodych ludzi, którzy będą wchodzili na rynek pracy i w ciągu najbliższych 6 lat spodziewać się można spadku liczby wchodzących na rynek pracy młodych ludzi o około 1 800 000 – 2 000 000 osób. No jest to dużo, bo jest to akurat wielkość naszych bezrobotnych, prawda? W związku z tym jest powód do niepokoju, natomiast wyjściem z tej sytuacji jest albo zaproszenie gości do nas, którzy będą pracowali w naszych przedsiębiorstwach, albo takie pokierowanie gospodarką i sytuacją w ogóle demograficzną, żeby ściągnąć do Polski tych, którzy wyjechali za granicę. 7 trójek na początku 22. Pan Marek, panie Marku. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, generalnie ci, którzy wyjechali za granicę, to wyjechali z przyczyn ekonomicznych, prawda? Zgodzimy się z tym. No pewnie motywacje są różne, ale w jakimś stopniu na pewno tak. 99% z przyczyn ekonomicznych. Mhm. No więc trzeba usunąć te przyczyny ekonomiczne, a główną przyczyną ekonomiczną są najwyższe chyba na świecie podatki w Polsce. Bo mówi się, że tam w Szwecji mamy podatki jakieś tam horrendalne, ale to są podatki, które dotyczą bardzo bogatych ludzi. Natomiast generalnie ludzie biedni, to płacą najwyższe podatki w Polsce. Jak się wygoogluje hasło Polska bieda, to można zobaczyć przerażające rzeczy, które mówią właśnie o tym, jak system podatkowy obdziera ludzi z owoców ich pracy w Polsce. System podatkowy jest do wyrzucenia. Należy go spalić wszystkie te papiery i napisać od nowa i, nie wiem, ustawa o podatku dochodowym to powinna się na jednej kartce A4 zmieścić i powinna być prosta i powinna być dana do przeczytania komuś, kto ma IQ, nie wiem, 100 i potem powinno być sprawdzone. Jeśli zrozumie i ogarnie, to wprowadzić. Pan Krzysztof napisał, mam 34 lata. Jestem po studiach, mam pracę na etacie. Moja dziewczyna od 5 lat nie może znaleźć pracy. Po opłaceniu kredytu na mieszkanie, rachunków zostaje nam na życie około 800 zł. Jak przy takich dochodach założyć rodzinę? Pan Maciej, witam pana. Halo? Ach, to ja. Dzień dobry, tak, panu. Witam. Maciej się kłania z Holandii. Proszę pana, ja wyjechałem z kraju w 2003 roku, więc to już jest 11 lat. No i pytanie jest, co zrobić, żeby Polacy wrócili. No zamierza pan wracać? Jest parę warunków. Jeżeli one zostaną spełnione, to bardzo chętnie bym wrócił, bo tęsknię za krajem. Moim takim łącznikiem jest program trzeci, którego słucham nawet w pracy, mam radio internetowe, także nie ma problemu. Mam tutaj firmę budowlaną, którą założyłem po 2 latach tutaj pobytu. Proszę pana, ja zarabiam średnio, mogę się tu przyznać na antenie, bo to jest uczciwa praca. Mhm. 8 godzin dziennie pracuję, czyli 40 w tygodniu, zarabiam około 3000 euro. To jest, szybko licząc, 12 tysięcy złotych. To jest już na czysto, czy jeszcze to jest płaca brutto przed podatkiem? Odejmijmy wszystkie koszty mojej firmy i tak dalej. Powiedzmy, że połowa zostaje mi w kieszeni. To i tak jest dużo. Da się za to przeżyć w Holandii, tak? Bez problemu i na dobrym poziomie, nie odmawiając sobie niczego. Jakie warunki? Bo no właśnie, tak króciutko jeszcze na koniec, bo wielu słuchaczy czeka. Wspomniał pan o tych warunkach, właśnie. Tak. Przede wszystkim ZUS. ZUS, pewnie tutaj brzydkie słowo użyję, ale to jest największy złodziej, który okrada. Ja między innymi przez ZUS wyjechałem z kraju. To jest pierwsza sprawa. Tutaj nie ma czegoś takiego jak ZUS. Tutaj, jeżeli pan ma działalność gospodarczą, to jest to naliczane od pana dochodu, a ubezpieczenie zdrowotne jest oddzielnie płacone, wybiera sobie pan firmę, jaką pan chce. Mało tego, przy tym ubezpieczeniu jeszcze lekarstwa są za darmo, także to jest też pewna korzyść. Druga sprawa, banki w Polsce, kredyty, to jest lichwa, to nie jest kredyt, to jest lichwa. Porównując tutaj z tym, co tutaj się dzieje, czyli na start znowu w plecy. Pan Ryszard na antenie, witam pana. Panie Ryszardzie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Chciałem zapytać o dwie sprawy. Czy te 2 miliony, które pan podał, to czy to nie jest przypadkiem ta liczba oficjalna, która jest podana? To jest pierwsza rzecz, bo wydaje mi się, że gdyby policzyć wszystko na raz, to wychodzi około 3 milionów ludzi, którzy wyjechali z Polski. Według waszych informacji, które od czasu do czasu podajecie, jeżeli z Hiszpanii wyjechało 38 tysięcy młodych ludzi, to rząd Hiszpanii jest zaniepokojony. Z Włoch wyjechało około 20 tysięcy ludzi i Włochy są strasznie zaniepokojone. U nas wyjechało 2 miliony. No nie tylko młodych, to tak dla precyzji. To są wasze informacje podawane przy kontaktach z Hiszpanią, że rząd jest bardzo zaniepokojony, ponieważ wyjechało 38 tysięcy młodych ludzi. Krótko mówiąc, sumując, ta skala i to porównanie wskazuje na to, że u nas po prostu mamy do czynienia z tragedią. Pan Wojciech, panie Wojciechu, witam, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry słuchaczom i uwaga, dzień dobry naszym parlamentarzystom i rządzącym, bo to do nich będzie teraz moja uwaga. Jeśli... Jakiś przegłos mam, to chyba radio. No może troszkę sciszyć, tak. Jeżeli potrzebujemy zachęcić młodych ludzi, to wcale nie trzeba ich zachęcać słownie, tylko wystarczy... I tutaj mam taki pomysł. Wystarczy znaleźć kraje, listę krajów, do których wyjeżdżają nasi młodzi ludzie i zaproponować im takie same warunki pracy i pobytu, jak tam, gdzie wyjeżdżają. Cudnie, tylko, bardzo proste. Cudnie, tylko jeszcze trzeba znaleźć pracodawców, którzy udźwigną takie płace. Armand Ryfiński, poseł Twojego Ruchu. Trzeba stworzyć warunki do godnego życia w Polsce. Niestety w Polsce, jak wiele osób podkreśla, jest po prostu duszno, to jest taka przenośnia, ale ta klerykalizacja życia społecznego, to ciągłe piętnowanie, stygmatyzowanie jakiejkolwiek odmienności, inności, brak tolerancji, poszanowania praw wolności, praw człowieka także, bo przecież w raportach i doniesienia na ten temat są przedstawiane, że jest w tej materii też dużo do zrobienia. No i w końcu cała sfera związana z materialnym życiem, prawda, czyli dostępność do taniego kredytu, praca na umowę stałą, prawda, to też jest dla wielu młodych, szczególnie ludzi, coś zupełnie abstrakcyjnego, dostęp do tanich mieszkań na wynajem, no szereg na rzeczy, które tutaj w tym państwie nie funkcjonują poprzez także i wymiar sprawiedliwości, prokuraturę, policję, która też napędzając statystyki bardzo często zajmuje się błahymi sprawami, umykają w tym momencie groźni przestępcy czy malwersacje finansowe na ogromną szkodę dla państwa. Pani Katarzyna napisała do mnie, jestem lekarzem z prawie 20-letnim stażem, zdaną specjalizacją z patomorfologii. Wyjechałam do Wielkiej Brytanii 7 lat temu. W Polsce nigdy nie przekroczyłam 2000 złotych pensji. W Wielkiej Brytanii zaczęłam od stawki 78 tysięcy funtów rocznie. No i ta kultura pracy. No i niech mnie pan przekona. Chyba, pani Katarzyno, nie podejmę się rzeczywiście. 7 trójek na początku, 22-28 minut do godziny 13. A moim gościem jest pan poseł Mariusz Grat, Platforma Obywatelska. Witam pana, panie pośle. Witam bardzo serdecznie. Kłaniam się. Dzień dobry. Panie pośle, bezrobocie w Polsce zniknie za 6-7 lat. Liczba osób, no prawie zniknie, liczba osób w wieku produkcyjnym gwałtownie spada i jeszcze bardziej spadnie. Prognoza demograficzna dla Polski ma ukazać się we wrześniu. Poznamy wówczas szczegółowe dane o zjawiskach, o których dzisiaj w programie rozmawiamy. W każdym razie bezrobocie na poziomie 3-4% to brzmi nieźle, prawda? No bardzo dobrze. Oczywiście oczekujemy takiego niskiego bezrobocia, bo w tej chwili jest około 13%, licząc naszymi metodami. No ale oczywiście to będzie w dużej mierze wynikało... 13,4 dane tak. Za kwiecień. Oczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, będzie to wynikało w dużej mierze z demografii, ale też wierzę w to, że w dużej mierze jednak przyczyni się do tego wzrost gospodarczy. Wchodzimy na ścieżkę wzrostu, nasza gospodarka się ożywia, choćby nawet pierwszy kwartał pokazuje, że już mamy 3,1% wzrostu PKB, także jest szansa, że sporo miejsc będzie powstawało, bo czym większy wzrost, tym większe możliwości tworzenia nowych miejsc pracy, szczególnie przez przedsiębiorców, przez firmy. Tyle tylko, że wzrost gospodarczy, daj Boże, aby jak najwyższy sobie, a zjawiska demograficzne sobie. Krótko mówiąc, panie pośle, za lat 6-7 nam będzie brakowało ludzi do pracy. 2 miliony osób zniknie do 2020 roku z polskiego rynku pracy, czyli niemalże liczba, jak wspomniał i słusznie pan Artur Satora, liczba porównywalna z dzisiejszą liczbą bezrobotnych. Stąd pytanie, czy jakiekolwiek działania rządu mogą wpłynąć na te zjawiska demograficzne? Czy można podjąć działania, które przyniosą efekty szybko? Oczywiście zachęcamy szczególnie młodych Polaków, młode małżeństwa, żeby posiadały jak najwięcej dzieci. Wprowadziliśmy urlop rodzicielski. Ale słabo nam idzie, bo w Wielkiej Brytanii w tej chwili rodzi się więcej chyba polskich dzieci niż w Polsce. To jest bardzo ciekawe zjawisko właśnie, że decydują się młodzi ludzie w Wielkiej Brytanii, natomiast w Polsce nie aż tak, bo tylko przecież mamy, mówiąc statystycznie, 1,3 dziecka na jedną rodzinę, także to jest bardzo dużo za mało. Są regiony, wiele takich regionów jest w Polsce, gdzie te relacje wyglądają jeszcze gorzej, że na kobiety te przypada jedno dziecko po prostu. Dokładnie tak. Także dwie sprawy. Pierwsza sprawa to stwarzać warunki i wszelkiego rodzaju ulgi dla dzieci, dla młodych małżeństw, generalnie dla rodziców. A druga sprawa wpływać na to, żeby nasza gospodarka tworzyła dobre miejsca pracy i dlatego też w nowej perspektywie unijnej wprowadzamy konkretne programy, żeby przyczynić się do innowacyjności, do rozwoju, który będzie tworzył dobre miejsca pracy i wtedy ci ludzie będą mogli po pierwsze pozostać w Polsce, a po drugie liczyć na dobre zarobki, co na pewno będzie sprzyjało posiadaniu większej ilości dzieci. Panie pośle, ale gdybym pana zapytał, czy przez ostatnie 5-6 lat rząd, koalicja pochylali się nad problemem zjawisk demograficznych, pochylali się nad problemem starzenia się społeczeństwa, to pan mi odpowie zapewne, że tak, że bardzo, że wykonywano mnóstwo działań, tyle tylko, że wszystko wskazuje na to, że te działania są albo niewystarczające, albo troszkę przez strzelone. No oczywiście staraliśmy się, natomiast Polaków nie zmusimy do posiadania dzieci. Możemy jedynie stwarzać warunki i zachęcać. No, bo tak jak wspomniałem, czy urlopy rodzicielskie, czy kwestia większej ilości przedszkoli, żłobków, kwestia ulg dla dzieci, przecież zostały zwiększone te ulgi, szczególnie na trzecie, czwarte i więcej dzieci. Także tutaj staramy się tworzyć, natomiast z demografią trzeba walczyć w długiej perspektywie. To nie jest zjawisko, które można odwrócić w ciągu kilku lat. To czasami trwa dekady. Czyli godzimy się na to, że nad zjawiskami demograficznymi ani teraz, ani na przykład za 5-6 lat po prostu nie zapanujemy, prawda? Ja chciałbym, żeby to wyglądało inaczej, natomiast pewności oczywiście nie mamy. Też jest kwestia naszej emigracji, czy będzie skłonna wracać. Mam nadzieję, że tak, tylko oczywiście musi się podnieść standard życia w Polsce. Muszą być wyższe zarobki, łatwiejsze możliwości prowadzenia firmy i szukania też możliwości wsparcia dla tych firm, choćby, jak wspominałem chwilę wcześniej, z tych programów unijnych. No i druga kwestia to jest kwestia na przyszłość, pewnie której nie unikniemy, przynajmniej w dyskusji, to kwestia imigracji do Polski, bo... Właśnie, bo może pokusić się o inne rozwiązania, skoro w perspektywie w Polsce nie będzie rąk do pracy. Może otworzyć się na ludzi ze wschodu. Na pewno tak, bo bardzo dużo Polaków mieszka na wschodzie, którzy mają korzenie polskie, mają karty Polaka, także uważam, że to jest ta grupa, do której jest to pomysł, tyle tylko, że powoływałem się już dzisiaj na Bloomberg Business Week, na autorkę panią Jannę Ćwiek, dotarła do takiego raportu Fundacji Energia dla Europy. I z tego raportu wynika, że aby w Polsce nie zabrakło rąk do pracy, musiałoby się u nas osiedlić do 2060 roku ponad 5 milionów obcokrajowców. No to świadczy o tym, że przed nami wielkie wyzwania, bo to jest jednak ogromna grupa ludzi, to jest, jak pan redaktor przytacza, 5 milionów, to jest ponad 12%. To wydaje się mało prawdopodobne, prawda? To jest trudne do osiągnięcia, no ale to z takimi wyzwaniami musimy się zmierzyć, bo rzeczywiście w długiej perspektywie, pamiętając jeszcze poza kwestią bezrobocia, o kwestiach emerytalnych, czyli musimy utrzymać dużą grupę seniorów w przyszłości i musi być znacznie więcej rąk do pracy, którzy będą wpłacali składki na bieżąco, żeby wypłacać dla osób starszych renty i emerytury. Duże kwestie, duże zjawiska i duże wyzwania. Po 10 latach naszej obecności w Unii ponad 2 miliony Polaków wybrało emigrację. Nie myślą o powrocie chyba w większości. Przynajmniej tak wynika z listów, z telefonów dziś do programu. Strach pomyśleć, jak wyglądałoby nasze bezrobocie, gdyby wciąż byli w Polsce. No ale teraz ci ludzie gospodarce polskiej są bardzo potrzebni. Myśli pan, że można wymyślić sposób, mieć jakąś taką wieloletnią wizję, która pozwoliłaby, by przekonać tych ludzi do powrotu? Oczywiście tak. I jak wspominałem, w ramach nowego budżetu unijnego dedykujemy konkretne programy na to, choćby program Inteligentny Rozwój, ponad 8,5 miliarda euro właśnie na kwestie związane z innowacją, z badaniami, z rozwojem. I to będzie się przyczyniało do tworzenia właśnie dobrych miejsc pracy, miejsc, które będą dawały dobre zarobki, które będą dawały satysfakcję z wykonywania takich funkcji. I drugi program też bardzo istotny, Wiedza, Edukacja i Rozwój, 4,5 miliarda euro, no to właśnie na kwestie związane z rynkiem pracy. I tutaj musimy stwarzać warunki dla tych ludzi. Z jednej strony, żeby mogli tworzyć firmy w Polsce i też zainwestować środki, które uzyskali, które zarobili na emigracji. A z drugiej strony też tworzyć takie miejsca pracy, gdzie będzie ich to skłaniało do tego, żeby tutaj powrócić. No ale jak przekonać młodego człowieka do założenia działalności gospodarczej, skoro na dzień dobry on spotyka się z czołgiem, że musi płacić podatki i jeszcze niczego nie zarabiając. Ale są różnego rodzaju ulgi, choćby kwestie ZUS-owskie, że przez jakiś czas, przez 24 miesiące to akurat... A zna pan statystyki, czym ten program się skończył? Ile firm zostało po tym czasie rzeczywiście ulg w płaceniu haraczu do ZUS-u po prostu zamkniętych? No różne są sytuacje, ale oczywiście trzeba walczyć o to, żeby nawet jeżeli ktoś próbuje założyć firmę i jemu się nie uda, no ale przynajmniej jakaś część tych próbujących założyć taką działalność pozostała na rynku. No nie zawsze będzie 100% skuteczność, tego się nie da w pełni zrealizować, ale na pewno jakaś część zostaje, udaje im się po prostu egzystować na rynku, prowadzić własne biznesy i je rozwijać. Doceniam pańskie intencje, bo wierzę, że są szlachetne i prorynkowe. Natomiast entuzjazmu w głosie, powiem szczerze, nie słyszę. Oczywiście jest to proces bardzo trudny, wymagający i będzie trwał sporo czasu. To wymaga jednak działań horyzontalnych, długofalowych. Takich kwestii nie ureguluje się, szczególnie demografii, bo to jest najtrudniejszy proces. Nie ureguluje się w krótkim terminie. To są działania wieloletnie, można powiedzieć, strategiczne. Mariusz Grat, poseł Platformy Obywatelskiej, jest moim gościem. Wrócimy do rozmowy, panie pośle, przed godziną 13. Raz jeszcze dziękuję za 19 minut. Minuty 13. Dziś pytanie, czy potrafimy przekonać emigrantów do powrotu. 7 trójek na początku 22. Czekam na listy, czekam na SMS-y 71 335. Oh, Zdaniem pana Piotra piszącego do mnie, kilka procent bezrobocia w Polsce, choć nie całe, wynika według mnie z niedopasowania rynku pracy. Hydraulicy, murarze czy rzemieślnicy innych specjalności mają umówionych zleceń na kilka miesięcy w przód. Aby oddać zegar do zegarmistrza do naprawy, trzeba czekać kilka tygodni. Sam jako informatyk prowadzę swoją firmę. Na ilość pracy nie narzekam. Czy potrafimy przekonać emigrantów do powrotu? 7 trójek na początku. 22. Za, a nawet przeciw. A witam pana, panie Macieju. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No i strzelił się pan dzisiaj w temat, bo dwa dni temu rozmawiałem ze znajomymi, którzy za granicą mieszkają. I zadał pan pytanie, czy wracają, tak? Tak, o, a oczywiście. No i wie pan, niestety oni tam siedzą, oglądają, czytają polskie serwisy, czytają polskie portale, niektórzy widzą telewizję. I to jest to, co mi powiedziała koleżanka. Mówi, bo no, rozmawialiśmy o tym, mówię, słuchaj, teraz wybory, politycy zachęcają, będzie dla was praca, wracajcie. A ona mówi, ale my tego nie czujemy. Okej, to są tylko puste słowa, obietnice, bo ona mówi, ja nie widzę, żeby coś się zmieniało, żeby ta praca była. Mówi, ja widzę, że jest kłótnia o to, czy w jakimś mieście ma powstać pomnik prezydenta byłego, czy nie. Ona mówi, dobrze, niech sobie będzie, ale czy te pomniki dadzą mi pracę? Ona mówi, nie. Jest jakaś awantura, jakieś podejmowanie decyzji, walka z gender, czy jakimś nie gender. Mówi, słuchaj, połowa tych ludzi, która głosuje te ustawy, w ogóle nie wie, co to jest gender. Dobrze, niech sobie głosują, ale czy to da mi pracę? Nie da mi pracy. I dlatego ona mówi, ja zostaję na Zachodzie. Pan Mirosław napisał, a propos wypowiedzi pana posła, Polacy nie chcą żadnych ulg. Chcemy obniżenia obciążeń, chcemy obniżenia podatków, kosztów pracy, chcemy mniej kontroli, nie chcemy koncesji, nie chcemy biurokracji. Pan Stanisław, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mam takie pytanie do pana. To znaczy, chodzi mi o to, że ten pan poseł, co się wypowiadał, on mówił, że takie ulgi dla dzieci, a nie kto inny, tylko Platforma Obywatelska podniosła 23% na ciuszki dla niemowlaków. Mówi pan o VAT-cie. Tak, o VAT-cie. To niech ten pan nie opowiada bzdur, że tak chcą, żeby był przyrost naturalny. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatana. Jestem zmartwiony, że z naszych rozmów wynika, iż pracownicy nie czują się odpowiedzialni za wydajność pracy w firmie. Bardzo często uważa się, że to tylko pracodawca i zarząd firmy są za to odpowiedzialni. Jeżeli takie stanowisko zajmiemy, no to oczywiście czeka nas porażka. W państwach, których tak jak na przykład kiedyś w Japonii, potem w Korei Południowej czy w Irlandii, bardzo szybko wzrastała wydajność pracy, a wraz z nią wynagrodzenia, wszyscy pracownicy od najniższych do najwyższych szczebli włączyli się w ten ruch na rzecz produktywności, na rzecz zwiększenia wydajności. I to od nas zależy, czy wynagrodzenia w Polsce dzięki wzrostowi wydajności będą rosły na tyle szybko, żeby ludzie chcieli pracować właśnie w Polsce, a nie w innych krajach Europy Zachodniej. Pan Szymon prosi, aby uświadomić posłom, że z tego, że bezrobocie będzie na poziomie 3%, wiele nie wynika. Przynajmniej nic dobrego, jak ludzi napisał słuchacz, w wieku produkcyjnym będzie mniej niż emerytów, to grozi to bankructwem całego kraju. Pan Sławomir, witam pana, halo? Witam. Witam. Mam takie pytanko. Ja tu pracuję w firmie serwisowej, jeździmy po Polsce w różnych zakładach usługowo. I pan poseł mówił o programach innowacyjnych i tak dalej. W rynku widzę, że większość firm to są podwykonawcy albo korporacji jakichś dużych, albo w ogóle na eksport. Jak możemy mówić o innowacyjności i wspieraniu tego, jak produkcja w Polsce to na usługi jest, ale na eksport. Co na to pan Jarosław? Panie Jarosławie, tu trójka, halo? Dzień dobry panie Kubiu i Kubo. Dzień dobry panu. Dzwoniłem. Powiem wam dać trzy sprawy. Pierwsza taka. Niedawno byłem... Troszkę bliżej troszkę telefonu, panie Jarosławie. Prowadzę własną firmę drogową i byłem niedawno w fabryce JCB pod Manchesterem. Tam pracuje bardzo dużo Polaków, ale rozmawiałem także z kierownictwem zakładu. I zapytałem się, jeżeli tam jest tak dużo Polaków, dlaczego tej firmy nie otworzycie oddziału w Polsce? Prawda? Nie byście wytwarzali kopalni ładowarek, tym bardziej, że jest rynek zbytu, bliżej Rosja, bliżej Czechy, większy rynek zbytu. Powiedzieli prosto, nie wejdziemy do Polski, dlatego że są dosyć duże podatki, dosyć duże restrykcje ze względu urzędników, to jest pierwsza sprawa. A druga króciutko? Druga sprawa. Niedawno, wczoraj dostałem wypowiedzenie 3 pracowników, pojechali do Niemiec do pracy, powiedzieli, że po prostu za 3000 netto nie będą pracowali tutaj. Tam mają 2 razy więcej i do tego tyle wystarczy. Pani Katarzyna napisała, jak przekonać do powrotu z emigracji, zlikwidować ZUS. Będącej w ciąży pracownicy podniosłam pensję, co ZUS uznał za działanie szkodliwe społecznie, nakazał zwrot macierzyńskiego. Teraz rozważam przeniesienie firmy do Anglii, a pracownica przejście w szarą strefę. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Bardzo mi miło, panie Kuba. Bardzo mnie miło. Dzwonię z Janowa Lubelskiego, z 30-letnim stażem pracodawca. Zatrudniający w złym czasie 40 parę osób, na takie małe miasto bardzo dużo. I wysłuchuję tej wspaniałej dyskusji, zresztą zawsze pan porusza bardzo wspaniałe tematy. Gratuluję wyczucia tematu. I streściłbym to w 2 czy 3 zdaniach. Aha. Niskie podatki, zmniejszenia biurokracji, 80% tych panów posłów, którzy tak pięknie doradzają o tych ulgach. Ja zapraszam, niech ja dam pieniądze, niech on założy tę firmę, niech poprowadzi. Ci ludzie są odsunięci od rzeczywistości. Niech przyjadą na dół, zobaczę, porozmawiają z pracodawcami, czy tam pan Mordasiewicz. To jest urzędnik, typowy urzędnik, bardzo daleki od różnych problemów, które nękają przedsiębiorców polskich. No niekoniecznie, bo pan Mordasiewicz akurat prowadzi własne przedsiębiorstwo. Dziś pytanie, czy potrafimy przekonać emigrantów do powrotu. Panie Andrzeju, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Tu jeden z moich poprzedników powiedział o kosztach pracy. No więc koszty pracy to jest jeden z wielu czynników, które powoduje emigrację. Koszty pracy. Jeżeli ja chcę być uczciwym pracodawcą, dam pracownikowi przykładowo 1000 zł do ręki, to muszę dołożyć jakieś 750-850 zł do budżetu państwa w postaci składek ZUS-owskich i tak dalej. Mhm. Druga, to tu mogę powiedzieć na terenie Warszawy, bo znam ten rynek. Prowadzę od 25 lat biuro rachunkowe, więc widzę. Straciłem wielu klientów z prostej przyczyny. Mhm. Podwyżka czynszów, podwyżka podatków od nieruchomości, podwyżka wieczystej dzierżawy. To zrobiła pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz przez ostatnie lata. Pozbawiło mnie wielu klientów, no to po prostu pozamykali. Wystarczy przejść się ulicą Puławską, wystarczy przejść się krakowskim przedmieściem, wystarczy pójść na Starówkę. To jest absurd, oczywiście. Wczoraj w jednym z dzienników oglądałem przykład bodajże rynku we Wrocławiu. Podobną sytuację opustoszał. Pan Jakub napisał, dlaczego mowa tylko o aspekcie finansowym emigracji. Oboje z żoną pracujemy w wysoce wyspecjalizowanych zawodach. Na razie pracujemy w Polsce, ale z racji tego, że tu mamy na razie duże możliwości rozwoju, ciekawe projekty. Gdyby możliwości w Polsce, gdy się skończą, wyjedziemy, ale nie za chlebem, ale w poszukiwaniu nowych wyzwań. Pan Tomasz jeszcze na koniec, witam pana, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie Kubu. Ja chciałem nawiązać do wypowiedzi pana z Lewiatana, który powiedział, żeby więcej pracować, żeby pracownicy więcej się wydawali. Mój ostatni taki przypadek, przez 5 lat dając siebie wszystko, a na koniec dostałem wypowiedzenie i pożegnałem się z pracodawcą. Wcześniej przez 5 lat pracowałem w Wielkiej Brytanii i na dzień dzisiejszy się zastanawiałem właśnie nad tym, czy z powrotem tam nie wrócić i tam powiększyć rodzinę i mieszkać, bo jest tam wszystko wygodniejsze jak u nas i dużo prostsze, jest się docenionym. I tak jak przedmówcy wcześniej mówili, no porównanie pracodawcy w Wielkiej Brytanii, a u nas w kraju, to jest bez porównania. A tam są, no niestety, ale zwykli ludzie, którzy potrafią pomóc, potrafią człowieka jakoś przyjąć, choć nie jesteśmy u siebie, tylko za granicą. Dziękuję bardzo, do widzenia. Artur Dziambor, Nowa Prawica. Jest sytuacja taka, że rząd nasz, zamiast prowadzić taką politykę, która rzeczywiście mogłaby jakkolwiek zachęcić do tego, żeby wrócić, czyli na przykład obniżać podatki, na przykład podwyższać kwotę wolną od podatku, która jest u nas bardzo niska, na przykład jakoś tam wypuszczać na rynek czy inne opłaty, to tak naprawdę udaje, robiąc jakieś projekty, które mają być pomocami takimi jak zapomogi, to znaczy dopłaty do zakładania działalności gospodarczych jednorazowe albo jakieś ulgi tymczasowe, jak to, że na 2 lata można założyć sobie działalność z mniejszymi opłatami. To tak naprawdę nie pomaga. Jedyne, co można tak naprawdę zrobić, to doprowadzić do rzeczywistych, systemowych, gospodarczych zmian, które pozwolą ludziom stwierdzić, że no, na przykład siedząc w Anglii mam taką kwotę, którą muszę dać na rzecz państwa za karę za to, że pracuję, a w Polsce tyle. jestem w stanie tyle zarobić w danym biznesie, państwo mi mniej zabierze, tu mi będzie lepiej, bo wartość pieniądza, czyli siła nabywcza pieniądza w Wielkiej Brytanii na przykład jest wielokrotnie większa od tego, jaka jest siła w Polsce, i to jest tak naprawdę największy nasz problem. Zupełnie inaczej żyje się za 1000 funtów, a zupełnie inaczej żyje się za 1000 złotych w Polsce, tak? Inne jest życie. Także na tym problem polega. To są zmiany systemowe, wieloletnie, takie, które wymagają dużej wyobraźni i tak naprawdę no, ten rząd, który jest, nie jest absolutnie w stanie doprowadzić do takich zmian. Za 6 minut, godzina 13, ponownie na antenie pan Dominik Majewski, doktorant Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Pracy Polityki Społecznej. Kłaniam się. I pan, witam. I pan Mariusz Grat, poseł Platformy Obywatelskiej. Witam pana, panie pośle. Witam. Dziś na pytanie, czy potrafimy przekonać emigrantów do powrotu, 3% internautów trójkowych odpowiada, że tak, potrafimy, ale aż 97% odpowiada, że nie potrafimy. Co pan na to, panie pośle? Nawet słuchacze nie wierzą w plan, czy też nie wierzą w efekty przeprowadzanych działań, pomysłów na przyszłość. Przykre to troszkę. Panie redaktorze, jest to, jak wspominałem w poprzedniej wypowiedzi, jest to proces rozłożony w czasie i będziemy doprowadzać do tego, żeby nasza gospodarka rozwijała się jak najprężniej, żeby doganiała gospodarki krajów rozwiniętych Unii Europejskiej, bo na tym to polega, że od kilku dekad, dokładnie od transformacji 89 roku, gonimy kraje Europy Zachodniej bardzo skutecznie, ale to jest proces ewolucyjny, to jest praca rozłożona na kilka dekad. Sądzi pan, czym, że... Czym będziemy bliżej tych gospodarek, tym ten procent oczywiście będzie się zmieniał. Nie będzie to 3%, a znacznie więcej. Dlatego też bardzo liczę na to, że nasza gospodarka w najbliższych 7 latach będzie zmieniała swoją strukturę, że będzie gospodarką bardziej innowacyjną, będzie dawała lepsze miejsca pracy i skłaniała ludzi, którzy wyjechali na zachód do innych krajów Unii Europejskiej do powrotu. Sądzi pan, że rozruszamy gospodarkę na znaczną skalę poprzez podwyżki podatków? Podatki bardzo chętnie byśmy obniżali, tylko trzeba pamiętać, że w ostatnich latach wydajemy ogromne pieniądze na rozbudowę infrastruktury i jak państwo słuchacze na pewno wiedzą, część daje pieniędzy oczywiście Unia Europejska, ale druga część to jest wkład własny budżetu, także te środki są wydawane na inwestycje, które no, poprawiają naszą infrastrukturę. No tak, każdy widzi ten rozwój infrastruktury. Są liczne przykłady na to, że obniżanie podatków skutkuje większymi wpływami do budżetu oraz odwrotne przypadki, kiedy okazuje się, że podwyżki podatków skutkują obniżkami do budżetu i o to pytam, o tym mówię. Ale oczywiście Ministerstwo Finansów takie analizy prowadzi permanentnie każdego kwartału i będziemy na to reagować, ale no, mamy wielki proces inwestycyjny, ponad 110 miliardów złotych środków z Funduszu Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej, które wydamy w najbliższych 7 latach, także potrzebujemy też wsparcia budżetowego do tych inwestycji, do realizacji tych przedsięwzięć. Dominik Majewski jest z nami, Uniwersytet Łódzki. Słuchacze wskazywali jakże często, nie pierwszy zapewne, nie ostatni raz, na problem związany z kosztami pracy. Pan zawodowo zajmuje się rynkiem pracy, pracą, strukturą pracy w Polsce. To rzeczywiście problem, który hamuje chęć do tworzenia na przykład miejsc pracy? Tak, dokładnie tak. Koszty pracy są w Polsce zbyt wysokie. Dlatego też wielu młodych ludzi woli wybiera umowy tak zwane śmieciowe, czyli umowy cywilnoprawne, żeby obniżyć te koszty pracy. Tutaj jeszcze w związku ze starzejącym się społeczeństwem w Polsce... Troszkę bliżej mikrofonu, proszę. Tak, tutaj jeszcze w związku ze starzejącym się społeczeństwem w Polsce można zaoferować jeszcze jeden problem. Mianowicie my kształcimy tych młodych ludzi, którzy następnie wyjeżdżają za granicę, bo wyjeżdżają głównie ludzie młodzi i wykształceni. Czyli ponosimy jakieś nakłady na edukację i można mówić o pewnych utraconych wpływach też z tytułu podatków, ponieważ ci ludzie wyjeżdżają już. No niektórzy słuchacze proponowali, aby te studia były płatne. Wprowadziłby pan wszystkie studia płatne w Polsce? Nie sądzę, że to jest możliwe. Jestem za tym, żeby studia były płatne w Polsce. Panie pośle, wiele przynajmniej wskazuje na to, że młodzi ludzie, o których też również dzisiaj między innymi rozmawiamy, coraz częściej wybierać będą pracę, życie za granicą. Przy czym można dodać, że problem dotyczy wielu państw Unii, na przykład Portugalii czy Hiszpanii. Tylko czy to jest dla nas pocieszenie? Znaczy to nie o to chodzi, żeby się pocieszać. Skoro ale... na przykład w przypadku Hiszpanii porównujemy się do państwa, gdzie panuje blisko 30% bezrobocie. No tak, wśród wszystkich mieszkańców Hiszpanii, natomiast wśród ludzi młodych to jest blisko 50%. Także ponad tam, 50%. Tak, tam skala bezrobocia jest znacznie większa niż w Polsce i to liczone według metod Eurostatu, bo jeżeli patrzymy na Eurostat, to w Polsce już jest poniżej 10%.